Uwaga! Zachowaj bezpieczną odległość z osobą, z którą rozmawiasz twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Minimalna przestrzeń dzieląca wynosi od 1 do 1,5 metra. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Zostań w domu z Trójką. Patrick Depen na swym drugim albumie pokazał trochę inne artystyczne oblicze niż na rewelacyjnym debiucie. Album Niczym jak liśćmi w wersji koncertowej pojawił się w studio imienia Agnieszki Osieckiej 28 czerwca 2015 roku. Oto przypomnienie tego wydarzenia. Właśnie ten człowiek mnie interesuje. Science the only god, and it feeds with sacrifice. it coming from above. I see it coming from lips. How can something so unproved be your defense? I feel nothing but a cold when I'm kneeling on the watch her look straight and watch me smile and watch them go around on me. Thousand miles to see the sacred paintings. I feel nothing but a stars and clouds when I'm near. But you won't learn. We are sirens calling you to stop and turn. Cause no one awaits your sobered words. 100 million people can be wrong. Don't you nazywam się Piotr, ale jako na scenie jestem Patrick De Pen. Dobry wieczór Państwu tutaj przed nami siedzącymi i dobry wieczór wszystkim tam ludziom po drugiej stronie kabelka. Nie jestem dobry w mówieniu na scenie, przynajmniej tak nie uważam, więc sobie zrobiłem tutaj po swojej prawej małą ściągę, o czym muszę mówić, a już mam tutaj słowa klucze. Bardzo się cieszymy, że tu jesteśmy. I... Nie chcę się podlizywać, ale uważam, że to miejsce jest strasznie magiczne. Byliśmy już tu w zeszłym roku, graliśmy też u Piotra na ofensywie i to było jedno z najciekawszych i najwspanialszych doznań w ogóle, jeśli można mówić o naszych występach. I naprawdę z wielkim sercem, z wielką radością w sercu tutaj wróciliśmy. Tyle. Bardzo dziękujemy. To była piosenka pod tytułem 52 i opowiada ona o tym, że gdzieś na świecie żyje wieloryb, i to jest prawdziwa historia, który z niewiadomych nikomu przyczyn, w tym biologów i wszystkich innych amerykańskich naukowców, nadaje w częstotliwości trochę wyższej niż wszystkie inne wieloryby na świecie. Wszystkie robią to między 20 a 40 Hz, on robi to właśnie w częstotliwości 52, mimo że jest takim samym wielorybem jak wszyscy inni jego kumple, i przez to właśnie, że on tak mówi, to nikt go nie rozumie. Ale to nie jest śmieszne w sumie. Właśnie, nikt go nie rozumie. I nie pływa tymi wszystkimi drogami, którymi pływają ryby czy inne wieloryby, bo mają tam też swoje drogi. I pływa, w ogóle pojawia się w dziwnych obszarach, z nikim się nie trzyma, jest takim samotnikiem z przymusu. Uważam, że to jest super romantyczna historia, chociaż nie zazdroszczę mu. I właśnie o tym była ta piosenka. Chociaż niedawno wyszła nowa płyta pod tytułem Niczym jak liśćmi, to nie znaczy, że ta stara poszła w zapomnienie i wciąż mamy tutaj w zespole piosenki, które, śmiem twierdzić w imieniu reszty moich kompanów scenicznych, dalej trochę lubimy grać i nam się nie znudziły, i właśnie to jest jedna z nich. My heart shake every time I wake. You make them all melt with a single breath. But they are atop of an iceberg, and beneath there's still someone so frozen. Wrong. This is also wrong. I should be hanging out, but it must and falls. Sadly, be screaming on. If your love had a sound, it would be sound. This is what you to me, a falling feather. Why used to write here? This is the time when you run. This is the time when you run. This is the time when you run. This is the time when you run. This is the time when you run. This is the time when you run. Każdy zespół powinien mieć jakąś jedną pościelówę i to właśnie była ona. Mam nadzieję, że wszystkie parki, które sobie leżały i słuchały dzisiaj radia, wykorzystały tę sytuację. A propos miłości, to jestem zakochany w mojej nowej gitarze. Ona już nie jest taka nowa, ale jestem, jak widzicie Państwo, na sali, a przed radyjkami muszę opowiadać, jestem leworęczny. A wcale leworęcznemu gitarzyście nie jest łatwo, albo ani w Polsce, ani na świecie. I dużo się musiałem natrudzić, żeby mieć to maleństwo przy sobie. I dlatego też nigdy pewnie nie wyrzucę przez najbliższy czas piosenki, którą zagramy teraz, no bo jednak na gitarze czasami trzeba trochę pograć. Exactly like we want to. Through biology, and I see you. You can't see me. My favorite part is an hour I spend letting outside all my love. Then I realized that I got you by digital dream. This is the part no one speaks of, but I do. But I do. The way you look today, wash out behind there are monsters. They are just tools, that's what you say. Innocence drowned in hungry stars. Get off her. Bastards, get off her. We don't say goodbye, say goodbye. We don't say goodbye, say goodbye. We never say goodbye, say goodbye. Go to bed, sadly smile, alone as A więc tak, Piotr Stelmach powiedział mi przed koncertem, że słucha nas milion. Mi się trochę w to nie chce wierzyć, ale byłbym głupi, jeśli bym tego nie wykorzystał do własnych celów. Zagramy teraz piosenkę, która jest na liście przebojów trójki. Więc drogi milionie Polaków, jeśli to, co teraz zagramy, się wam spodoba, byłoby ekstra, gdybyście weszli któregoś wolnego dnia w internet i pomogli. Zagłosowali na tęże piosenkę, ona nosi tytuł Nie do powieści i miał być dzisiaj tutaj z nami Dawid, ale bo to jest Dawid Podsiadło, on jest gościem na tej piosence, ale nie dał rady, bo teraz jedzie na Śląsk, bo też ma dużo pracy nad własną płytą, co w pełni rozumiem, także Dawidzie, bo teraz pewnie gdzieś jesteś, pewnie za Radomiem, pozdrawiam cię, uważaj w Radomiu, albo już przejechałeś, no to pozdrawiam cię mimo wszystko. I na szczęście wziąłem ze sobą takie małe pudełko na scenę, które trochę mi zastąpi tego Dawida. Tam może się uda. Żebym był, więc waruszki, waruszki dorysuj mi i ogonek, który spodywany pył i brud wszelki będę wyciągał tylko dalej podaj mnie. Czarne lub białe odcienie szarości dla szarych ludzi są wiemy czytania, nie do powieści ulubioną lekturą są. Potworów pod łóżkiem mam, czy największy z nich nie poda na łóżku śpi. To choroba, co nieświadomą dłoń zamienia w pięść. Góry rzęsi, w oczy pali, w uszach brzmi, ale w nocy spokojnie w łóżku sobie śpię. Czarny lub biały, odcienie szarości dla szarych ludzi są robienie czytania nie do powieści ulubioną lekturą. Szarości dla szarych ludzi są robienie czytania nie do powieści ulubioną lekturą twą. Czarne lub białe odcienie szarości dla szarych ludzi są czy milczysz, w Polsce obrośnie i wróci z podwójną siłą. Bardzo dziękujemy. Dawidowicz, dziękujemy. Piosenka, którą teraz zagramy, też jest na playliście. Znaczy na liście przebojów trójki, ale nie będę się powtarzał. Chciałbym powiedzieć coś bardziej od serca. To jest piosenka, którą będziemy grać po raz pierwszy. Ona jest na płycie, ale dzisiaj po raz pierwszy będziemy ją wykonywać na żywo. A wiem, że ta piosenka jest ulubioną piosenką z nowej płyty mojej mamy, której niestety tutaj dzisiaj nie ma. W sensie żyje, ona jest, tylko w Krakowie. Nie ma jej w Warszawie. I mamo, wiem, że mnie słuchasz. Ta piosenka jest z dedykacją dla ciebie. It's my last night in this cage. From my sleep I will not wake. Your eyes are hungry, hearts are asleep. The human jaw is made of steel and blood. This cage was open for your love. The taste of night crept down your throat. Then the storm came. I've gone to war, I knew I'd lose. The inside voice has told me to. Oh, what was left for me? Too much to entertain. poison in my veins, the sirens in my mind. I'm smiling for the first time in my life. It's my last night in this cage. Home is where I want to wait. Częściej widzę, że lubisz pod prąd. Fakt ważny, dokąd płyniesz, a nie skąd. Lecz czy wskażesz przód i wskażesz tył, gdy wszyscy naraz obrócą się. Dojrzyj w końcu. Dojrzyj w końcu. Dobieramy się i dzielimy na cztery. Tylko ja i ty i nasze komputery. Kolorowe zdjęcia 5x5. Świat barwniejszy niż naprawdę jest. Dojrzyj w końcu. Dojrzyj w końcu. Dobieramy z nią i dzielimy na cztery. Tylko ja i ty i nasze komputery. Kolorowe zdjęcia 5x5. Świat barwniejszy niż naprawdę jest. Dojrzyj w końcu. Dojrzej w końcu. We'll be right back. wakey, wakey, brainless breath. Today you will see my face for last time. Sound of chain like waterfall, rolling ice and cold as blue will stall. First you need to find anchor, take him to the place that no one knows, or someone will find. Zostań w domu z Trójką. Basie, kontrabasie, Justyn Małdobry. Sampler, perkusja i trochę wokalu, Adam Stępniowski. Ja byłem Piotrkiem Madejem, dziękujemy. Że zostaję, a nim się obejrzałem, byłem w środku. Gadające kwadraciki, ładny uśmiech, stylny zaubień.